أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. 37. Sure Es-Saffat. Adını saf tutmuş meleklere işaret eden, ilk ayetten alan ve kainattaki güçlerden söz eden bu sure Mekke'de inmiştir. 182 ayettir. İlk 3 ayette saf tutmuş meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut da insana yemin edilerek Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Saf saf dizilmişlere, toplayıp da sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız birdir. Burada saf saf dizilenler, toplayıp da sürenler ve zikir okuyanların melekler olduğu söylenmiştir. Ayrıca bunların gök cisimleri, ruhlar ve kutsi cevherler, Kur'an ayetleri, alimler ve gaziler olduğu söylenenler arasındadır. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir. Yıl boyunca güneş farklı yerlerden doğduğu için doğular denilmiştir. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık Mele'ül Âlâ'ya, yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar, kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık ile takip ederiz. Şimdi sor onlara, yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız insanlar mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. Bir mucize görseler alay ederler. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Bir mucize görseler alay ederler. Bu ancak açık bir büyüdür, sihirdir derler. Bu sözü ayın ikiye ayrılması mucizesi gerçekleştiği zaman söylemişlerdi. Gerçekten biz öldüğümüz sonra toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? İlk atalarımızı da mı diriltecekler? De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. O diriltme, o korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Buradaki korkunç ses ikinci sur üflemesi olayıdır. Durumu gören kafirler, eyvah bize, bu ceza günüdür derler. İşte bu yalanlanmış olduğunuz hüküm günüdür. Allah meleklerine emreder, zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putları toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Mâ lekum lâ tunâsirûne bel humul yevme müsteslimûn. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. İşte bu duruma düştükleri vakit onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir. Birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları adamlara siz bizi sağdan gelirdiniz. Sureti haktan görünürdünüz derler. Ötekileri de bilakis derler. Siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Biz sizi azdırdık çünkü kendiniz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız derlerdi. Kafirlerin Mecnun şair dedikleri zat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ona uyup putları bırakmak kendilerine zor geldiği için böyle diyorlardı. Bel câe bil hakkı ve saddakal murselîn. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات مُطَّرِّعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قال قائل منهم إني كان لي قرين Hayır, o gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Bu azaptan ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı koltuklar üzerinde, kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. Onlara pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemleşme vardır ne de onunla serhoş olunur. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurtalar gibi bembeyazdırlar. İşte o zaman birbirlerine dönerek dünyadaki hallerini soracaklar. İşlerinden biri, benim bir akraba ve eşim vardı der. Rivayete göre bu zatın arkadaşı öldükten sonra dirilmeyi inkar eden birisiydi. Bazı müfessirlere göre bu arkadaştan maksat şeytandır. Bazılarına göre de Sûre-i Kehf'te 32. ayette geçen iki kişidir. يَقُولُ اَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُمْ لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم Derdi ki sen de dirilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp kemik olduktan sonra da tekrar toprak haline geldiğimiz zaman diriltilip cezalanacak mıyız? O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teala orada bulunanlara, siz işin gerçeğine vakıf mısınız dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım dedi. Birinci ölümümüz hariç bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zakkumu zalimler için bir fitne, imtihan kıldık. Dünyada kafirler bunu inkar ettiler. Ateşin içinde ağaç olur mu dediler. Cehennemde biten ağaç sözü geçince ateş ağacı yakarken cehennemde nasıl ağaç olur diye alay etmiş. Bu bakımdan bu söz onlar için bir imtihan oldu. Bu sözden kastedilen manayı anlamadıklarından iyice küfre düştüler. Allah'ın isterse cehennemin yakamayacağı bir ağaç yaratabileceğini düşünemediler. Zira o cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tohumcukları sanki şeytanların başları gibidir. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم الضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم Tohumcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kuşkusuz onlar atalarının dalalette olduklarını bildikleri halde peşlerinden koşup gittiler. Andolsun ki onlardan önce eski milletlerin çoğu dalalette idiler. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Bundan sonra gelen ayetlerde Hazreti Nuh ile kavmi anlatılacaktır. Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı da biz duasını kabul ettik. Ne güzel kabul ederiz duayı. Hazreti Nuh, Rabbim ben mağlup durumundayım, bana yardım et diye dua etmiş. Allah da duasını kabul buyurarak kavmini suda boğmak suretiyle helak etmişti. Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Hazreti Nuh'un soyunun dışındakilerini hepsini helak edilmiş ve Nuh tufanından sonra da yeryüzündeki insanlara nesil Hazreti Nuh'tan gelmiştir. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İşte biz İyileri böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı. Nihayet ötekileri, inanmayanları suda boğduk. Bundan sonra Hazreti İbrahim'in kıssasından bir safha anlatılmış, semavi dinler ile gönderilen peygamberlerin hepsinin birbirini tasvip ve tasdik ettiği vurgulanmıştır. Şüphesiz İbrahim aleyhisselam da onun Nuh'un milletinden idi. Aralarında uzun asırlar geçmesine rağmen dinin esasından Hazreti İbrahim Nuh'a bağlıydı. Çünkü Rabbine kalbi selim ile geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı ediniyorsunuz dedi. O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Hazreti İbrahim'in kavmi yıldızlara bakar, onlara kahinlik yaparlar. Bir bayram günü İbrahim'e kendileriyle birlikte bayram yerine gelmesini isterlerdi. Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putların yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler. Neden putları kırdığını sordular. İbrahim aleyhisselam, yonttuğunuz şeylere ibadet mi ediyorsunuz? Tapıyor musunuz? Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. Onun için bir bina yapıp ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler de, fakat biz onları alçaklardan kıldık. Oradan kurtulan İbrahim aleyhisselam, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. Böylece Hazreti İbrahim küfür diyarından hicret ederek Şam'a gitti. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. O da cevaben, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Bu ayetlerde Hazreti İsmail'in kurban edilmesi anlatılır. Bu kıssa bir imtihandır. Bu imtihan peygamber olan baba ile oğlu arasında cereyan etmiştir. Şöyle ki, Hazreti İbrahim'in iki oğlu vardı, İsmail ve İshak. Kur'an-ı Kerim'de kurban edilecek çocuğun isminden söz edilmez. Ama tefsirlerin kanaatine göre bu İsmail'dir. Zira olay göçten hemen sonra olmuştur ki, o zaman İsmail vardı. Ayrıca olay Mekke'de cereyan etmiştir. Mekke'ye gelen de İsmail'dir. İbrahim aleyhisselam gece rüyasında birisinin kendisine Allah sana oğlunu boğazlamanı emrediyor dediğini duymuş. Sabah olunca bunun şeytandan mı Rahman'dan mı olduğu hususunda tereddüt etmiş. Üç gece rüyayı üst üste görünce bunun Allah'tan olduğunu anlamıştır. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca, ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır diye seslendik. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında da ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Son peygamberin ümmeti de ona salatü selam okurken Hazreti İbrahim'e de İbrahim'i de anar, ona hayırla yad eder. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır. Bu cümleden olmak üzere İbrahim'e çok evlat verilmiş. İshak'ın neslinden Hazreti Yakup'tan başlamak üzere birçok peygamberler gelmiştir. İkisinin neslinden iyilerin yanı sıra kötüler de çıkmış. Soy ve ırkın hidayete ve dalalete rolü olmadığı gösterir. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik ve galip gelen onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı Tevrat'ı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik. Sonra gelenler içinde Musa ve Harun'a selam olsun. Musa ve Harun'a selam olsun diye de iyi bir nam bıraktık. doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandır. İlyas da şüphe yok ki peygamberlerdendi. İlyas, milletine Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi taparsınız demişti. Baal, Şam'da Bek adındaki şehir, putun adı. Şimdi buraya Baal'e Bek denmektedir. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Sonra gelenler içinde kendisine bir ün bıraktık. İlyas'a selam dedik. Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Burada Hazreti Lut'un kıssasından bir bölüm anlatılır. Lut da elbette peygamberlerdendi. Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. Ey insanlar! Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Bundan sonraki ayetlerde Hazreti Yunus'un kıssası anlatılır. Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide onlarla karşılıklı kura çekilerek kaybedenlerden olmuştu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. فَلَوْلَا مسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Yunus aleyhisselam tesbihi şöyle idi. La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık ve üstüne gölge yapması için de kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu 100,000 veya daha fazla kişiye peygamber olarak gönderdik. Hazreti Yunus'un peygamber olarak gönderildiği yerin Musul, Ninevan şehri olduğu kaydedilmiştir. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Putperestlere sor, kızlar Rabbinin de, erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğrudur diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عما يصفون illa ibadallahil muhlasin. Fa innakum ve ma ta'budun ma entum aleyhi bifatinin. İlla men huve salil cehim ve ma minna illa lehu meqamun ma'lum ve inna lenahnus saffun ve inna lenahnul musab بحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Sorulan delil, müşriklerin meleklerle ilgili düşünceleri ve onların Allah'ın kızları olduklarına dair inançları içindir. Doğru sözlülerden iseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götüreceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirmiş kulları müstesnadır. Onlar azap göreceklerdir. Sizler ve taptığınız şeyler hiçbiriniz cehenneme girecek kimselerden başkasını Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Melekler şöyle derler: bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler, eğer öncekilere verilenlerden bize de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk diyorlar. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى تاحين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين